से हो गया था है? 18 चले योन इत्यादि तात्पर्य महा योनो अभयम वेदेश यच्चाभयम वेदयस इति प्रत्युचिवान् नृपः तत्तमोद्धस्थितः कार्यं नान्यदस्ति इति लिङ्ग्यते। यच्च अभयं वेदयसि इति नृपः प्रत्युचिवान् राजा ने जनक ने उत्तर दिया अभयं वेदयसि तत् तमध्वस्तितः अन्यत् कार्य नास्ति इति लिङ्ग्यते ज्ञाप्यते। और ज्ञान ध्वस्ति से कुछ कार्य नहीं है, ज्ञान हुआ तो हो गया, इसलिए कृतार्थ हो गया। ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति अतिरिक्त फलम देशांतर प्राप्ति आयतम नास्ति, ज्ञान का केवल अज्ञान निवृत्ति है। तन्न गतिरिति वर्तमान उपदेशात् सिद्धम, इसलिए गति आदि नहीं। राज्ञा प्रयुक्ता आशीषम आक्षिपति, राजा ने फिर याज्ञवल्क्य को जानकर दिया अभयम त्वाम गच्छत गच्छता प्राप्त हो अभयश्च प्रदातृत्वान् नन्न वाप्ता भयो गुरुः अभयत्वामिति कथं राज्ञा साशिष्टं प्रतीर्यते। राज्ञा शिष्टं प्रतीर्यते ननु अभयस्य पदातृत्वात् अवाप्ताभय गुरु, गुरु अवाप्ताभय, अवाप्तम अभयमेन, अभय प्राप्त किया तभी तो अभय देते हैं। त्वाम अभयम गच्छतादिति कथम त्वम प्रति राज्ञा आशी इर्यति, गुरु के प्रति राजा आशी इच्छा प्रकट किस करते अभय प्राप्त करे तो प्राप्त है। टीका में भर्तृप्रपंच उत्तम परिहार महा, इसके ऊपर परिहार भर्तृप्रपंच ने कहा इत्यस्य इत्यस्य परिहारोक्ति केचिद् आचक्षते बुधाः शब्दादवाप्तम अभयं न तु साक्षात् चकारतत् चकारतत्। केचित बुधा इत्यस्य परिहार उत्तिम आचक्षते अभय शब्दाद अवाप्त अभयम अवाप्तम अभयम शब्दात अभाप अभयम अवाप्तम अभय ब्रह्म शब्द से तो प्र तो वा न तो तत् साक्षात् चकार याज्ञवल्क्य ये कहते हैं भर्तृप्रपंच कहते हैं पूरा पक्ष नहीं भर्तृप्रपंच का सिद्धांत भर्तृप्रपंच का इसका उत्तर देते हैं। हाँ ये कहते अभय शब्द से प्राप्त होता अपरोक्ष नहीं किया था, अभी अपरोक्ष करने के लिए कहते अपरोक्ष शब्द से अभय ब्रह्म को प्राप्त किया था मुनि राज्ञवल्क्य ने। हाँ वो तो कहेंगे ये भी परोक्ष ज्ञान था उसको कहते हैं, ये भी कहते हैं इनको परोक्ष ज्ञान है, वो कहा तुमको अपरोक्ष ज्ञान हो, ये भी कहते आपको भी अपरोक्ष ज्ञान हो। उनके मत के अनुसार याज्ञवल्क्य परोक्ष ज्ञान से उपदेश करते हैं और अभय को प्राप्त कर लिया कर तो अपरोक्ष ज्ञान। हाँ वो तो परोक्ष ज्ञान होने के बाद अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया करके ये कहते हैं राजा कहते हैं इसके प्रति तो शब्दाद परोक्ष ज्ञानित्व गुरु हो राजा से सफल फलित महा गुरु हो परोक्ष ज्ञानित्व याज्ञवल्क्य परोक्ष ज्ञान से राज्य आशी सफला जन के आशीर्वाद आशीर्वचन सफला इति फलितमा साक्षादिति साक्षात्करण सिद्ध्यर्थ मतो राजा ब्रवीन मुनिम अभयन्त्वामिति वच तद्यस्य प्राप्तमुच्यते अतो राजा साक्षात्करण सिद्ध्यर्थम मुनिम अब्रवीत अभयत्वं प्राप्तम अभयन्त्वामिति वच तद्य अस्य अप्राप्तमुच्यते अप्राप्त है साक्षात्करण राजा कहते तो आश्रित है तो अप्राप्त की इच्छा है अप्राप्तम उच्यते मुच्यते क्या था न था मा कर देना तदपि तेन प्राप्तमेव आचार्यत्वात् कि ज्ञान तो प्राप्त साक्षात्कार क्योंकि आचार्य उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्वदर्शन इति स्मृते तत्वदर्शी साक्षात्कार तो इति आशंका तद्धि अप्राप्तम तद्धि अस्य अप्राप्तम उच्यते साक्षात्कार नास्य अभयम साक्षात् आप्तम याज्ञवल्क्येन साक्षात् अभय प्राप्त नहीं किया था वर्तु प्रपंच कहते अन्यथा मुक्तस्य अनुशासन नहीं कहा था मुक्त हो गए तो फिर अनुशासन करना क्या जरूरत है उत ही प्राप्तम अभयम याज्ञवल्क्येन ना प्राप्तम न तो साक्षात्कृतम याज्ञवल्क्येन अभयम प्राप्तम अप्राप्त तो नहीं है प्राप्त तो किया था किंतु न तो साक्षात्कृतम मतलब याज्ञवल्क्य को भी भर्तृपवन जगत साक्षात्कार नहीं हुआ था अतो राजा से रुचिता ऐसा कह करके वही भर्तृपवन दूसरे परिहार भी तेरे उक्तम परिहारांतरम ते ही भर्तृपवन से यदि वेदि यदि वा द्विधो मोक्षो जीवत्येव शरीरके एक साक्षात्कृत ब्रह्मा मृतेरुद्धं च तल्लयः यदि वा करे भर्तृपवंच कहते मोक्ष द्विविध एक जीवत्येव शरीरके साक्षात्कृत ब्रह्मा साक्षात्कृतं ब्रह्म येन स साक्षात्कृत ब्रह्मा जीवत्येव शरीरके मोक्ष हो गया और मृतेरुद्धं च तल्लयः मरने के बाद उसका लय होगा द्वितीय मोक्ष यथाहुर द्विविधो मोक्षो वो भर्तृपवंच भाष्य में आया अस्थिव शरीर साक्षात्कृत ब्रह्मा मुक्त इति उच्यते शरीर रहते ज्ञान हो गया मुक्त ये मोक्ष हो गया न ब्रह्मलीलिन अभी ब्रह्मलीलिन नहीं हुआ तस्य सर्वपात उत्तर कालम ब्रह्मनिलयो द्वितीय मोक्ष इसको भी देह मुक्ति कहते सत्व आशा स्वितव्य आशा करते वही ईशा कर सकते विदेह लय आपको प्राप्त हो आत्यंतिक मोक्षे साधनांतरेण आशीर्वाद आदिना भाव्यमिति मत्वा परोत्तम परिहार फिर भर्तृपवंच क्या कहते जो आत्यंतिक मोक्ष होगा विदेह लय लय कैबल्य उसमें साधारण साधनांतरण भाव्यम अन्य साधन होना चाहिए अन्य साधन क्या आशीर्वाद आदि कोई आशीर्वाद करेगा तो आगे विदेह लय को प्राप्त करेगा नहीं भर्तृपवंच का मत यदवा करे उसका भी दूसरा मत हाँ मत इस पक्ष में साक्षात्कार हो गया साक्षात्कार हो गया तो जीवन मुक्त तो है ये जीवन मुक्त अभी तो है किंतु आगे विदेह मुक्ति के लिए आशीर्वाद कैसे होगा द्वितीय मुख्य सत्व आशा सीता आत्यंतिक मुख्य साधनांतरण आशीर्वाद मत पर उत्तम परिहार उपसार कर एवं एवं परिजिहिर्षन्ति न तो न्यायोक्तिरीदृशि प्राप्तोऽसीति मुनेरुक्ते परिहारो न युज्यते एवं परिजिहृषन्ति परिहर्तुम इच्छन्ति न तो ईदृश न तो ईदृश न्याय उक्ति न्याय ईदृश न प्राप्तोसीति मुनिरुते एवं परिहार न युज्यते तो प्राप्तोसी कहा प्राप्त हो गया मुनिरुते मुनि ने कहा तुमने अवयव को प्राप्त कर लिया अब परुषे कैसे निराकृति न तो इच्छते कथो न्याय बाह्या द्विधा परिहार उक्ति तत्रह प्राप्तोसीति जब कहा हो गया सब तथापि कथम परिहार योर अन्यायत्वम दोनों प्रकार परिहार भर्तृ प्रपंचे अन्याय क्यों तत्र तज्ज्ञान तज्ज्ञान मात्र में उक्त्वा प्राप्तोसीति यतो वदत तत्साक्षात्करणा नान्यस् तलयो वात इष्यते तज्ज्ञानमेव ज्ञानमात्रमेव उक्त्वा प्राप्तोसीति यतो अवत का तूने प्राप्त कर लिया ज्ञान के लिए तो साक्षात्करणात् अन्य न तलय वा अन्य लय अत न इष्यते ज्ञान हो गया तो हो गया लय तो होगा ही उसके लिए कोई कहना हो कोई आवश्यकता नहीं लय तो नहीं है प्रतिचो ब्रह्मत्वस्य सतसिद्धे तो तथा ब्रह्म है स्वतःन से ज्ञानाद अज्ञान हानि व्यतिरिकेण अब्रह्म साक्षात्कार त लय वा न संभवती वो अज्ञान ज्ञान से अतिरिक्त कोई ब्रह्म का साक्षात्कार हो उसका लय होगा न संभवती अतो न आशीर्वाद आदि उपायांतर अपेक्षा मुख्य से अस्ति नास्ति यत्तु मुनिना शब्दात् प्राप्तमेव पारुचेण अवयम ब्रह्म न साक्षात्कार से जो उनका परिहार प्राप्त तथा परोक्ष रूप से अभय ब्रह्म साक्षात्कार तत्र शब्द शब्द विज्ञान मात्रेण नाचार्यत्वेन युज्यते श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च गुरु न्यायादिति श्रुतेः शाब्द विज्ञान मात्रेण आचार्यत्वे न नियुज्यते श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च गुरुयात् तद् विज्ञानार्थं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं इत्युक्ते कथन करने से श्रुते परोक्ष ज्ञान मात्रेण आचार्यत्वाभावे श्रुति प्रमाण श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं इतश्च मुनि साक्षात्कृत ब्रह्मैव इति आह साक्षात्कृतं ब्रह्मयेन अभयम् अभयं वेद इत्येतन् नचा साक्षात्कृते परे शाब्दमात्र परिज्ञाने राज्ञं युक्तं प्रभासितुं राज्ञं प्रभासितुं न युक्तं शाब्दमात्र परिज्ञाने राज्ञं जनक यदि केवल शब्द मात्र ज्ञान हुआ साक्षात्कार नहीं हुआ अभयम वेदेशी इतेतत असाक्षात्कृते परे ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो आप हमको अभयम वेदेशी कैसे कहेंगे ज्ञान कराते हो ज्ञान हुआ ही नहीं असाक्षात्कृते परे असाक्षात्कृते सती अभयम वेदेशी इतेतत प्रभासित तो नहीं उत्तम राज्य शब्द मात्र परिज्ञान साक्षात्कार नहीं हो तो अभयम वेदेशी राजा जनक नहीं कर सकते ब्रह्म वेदेश इत्युक्ते राज्ञः तावत् तत्साक्षात्कार अवगम्यते राजा को साक्षात्कार हुआ तभी कहते वेदन से अनुभवत्वात् वेदन ज्ञान अनुभव तेने वो गुरुरपि सो अनुमीयते अनुभव अनुमीयते भगवता भगवता तस्य तत्वदर्शी तो विशेषणाद ज्ञानी न तत्वदर्शी न आचार्य का वेदेशीति शाब्दम परोक्ष ज्ञानमेव ब्रह्म विषय किनोच्यते ब्रह्म विषय का परोक्ष ज्ञान शब्दजन्य तत्र असाधारण असाधारण धर्मोत्थम विज्ञानम वस्तुनि प्रमाण शब्दमात्र प्रमुत्तन्तु नमानं वस्तु संश्रयात् वस्तुनि असाधारण धर्मोत्तम विज्ञानम प्रमा प्रमिति असाधारण जन्य जो ज्ञान वो प्रमिति है। शब्दमात्र प्रमोत्थंतु शब्दमात्र की प्रमा या शब्दमात्र प्रमाण से जन्य जो ज्ञान शब्दमात्र के ज्ञान उनसे जो ज्ञान होगा न मानम न मिति वस्तु संशयात वस्तु अभिषेकत्वात् शब्दमात्र ज्ञान शब्दमात्र का था असाधारण धर्म विषय का नहीं हो केवल ज्ञान होगा तो वो प्रमाण ही है। इसके साथ एवं उत्सर्गे भी उत्सर्ग होगा असाधारण धर्मजन्य ज्ञान है प्रमा प्रस्तुत किम जाता तथा शब्द मात्र प्रमोत्तम तो मिते नहीं नहीं परोक्षम ज्ञानम वस्तु अनुसरति जो परोक्ष ज्ञान है वस्तु का अनुसरण नहीं करता है तसे साक्षात अपरोक्षात इत्यादि लक्षण तो आते अपरोक्ष वस्तु तो साक्षात अपरोक्ष है अपरोक्ष ब्रह्म को विषय नहीं करता परोक्ष ज्ञानम ये सब मिति नहीं है परोक्ष ज्ञान य तो देहपात उत्तर कालम ब्राह्मणी लय द्वितीय मोक्ष सच आशंसितव्य तत्रह ये भक्त पहुँचा दूसरा समाधान ब्रह्म में लय होगा द्वितीय मोक्ष वो इच्छा करने आसन तत्रह साक्षात दीदी साक्षात कृतिक तत्वस्य प्यैकात्म प्रलयम प्रति किं समासंकते येन तदासि संप्रयुज्यते साक्षात्कृत एक तत्वस्य साक्षात्कृतम एक तत्वेन एकात्मं प्रलयं प्रति किं समासंकेते आक्षेप क्या शंका है येन तद आशीष संप्रयुज्यते आशीर्वाद की आवश्यकता क्या है शंका ही का है ज्ञान होने के बाद तदासी ब्रह्मणी लयम प्रत्याशी ब्रह्म में लय के प्रति इच्छा आशीर्वाद आशीर्वचन क्या प्रयोजन है परपक्षा संभव मुक्त्वा सपक्ष महा भर्तृप्रवचन ही ज्ञान थी ज्ञानानुरूपा में वा तो दक्षिणान दिशुर ब्रवीत अभयंतामिति नृपो यथोत ज्ञान लिंगिनम अतः ज्ञान अनुरूपमेव दक्षिणाम दिशु अभयम त्वामिति नृप अब्रवीति यथोत ज्ञान लिंगिनम याज्ञवल्क्यम अब्रवीति ज्ञान अनुरूप दक्षिणा दिशु दातुमिषु अभयम त्वाम गच्छता दीति राजा ने कहा प्राप्ता भये मुनो किमिति एवं राज्ञा उक्तवान तो अभय प्राप्त है याज्ञवल्क्य मुनि दक्षिणांतरं तु देयम् अन्य दक्षिणा देनी चाहिए तद अभावे मनोमुचितम नहीं तो चुप रहना चाहिए आशंक्य यथोक्त हाँ यथोक्त ज्ञान लिंगिनम यथोक्त ज्ञान लिंगिनम ज्ञान लिंग वाले लिंगी ज्ञान लिंगिनम जो अभयम प्राप्त हो उसी कहा उसे ज्ञापित तो हुआ ज्ञान है ज्ञान जिसमें है ज्ञान लिंग वाले याज्ञवल्क्यों को अभयम प्राप्त इसलिए कहा उसके बराबर दक्षिणा देना चाहते हैं पूर्वते ब्रह्मात्मनि मम अनुभवान्तम ज्ञानम जातमिति ज्ञापनाय ये कहते मेरे भी ब्रह्मात्मे ममानुभवंत ज्ञान जातमिति ज्ञापनाय एवं मुक्तवान इत्यर्थ कौन राजा ने ये ज्ञान हमको अनुभवंत ज्ञान हुआ इसलिए अभयमता प्राप्त हो कहा यत्व आत्यंतिक मुख्य साधनांतरण आशीर्वाद आदिना भाव्यम विधेयक के अनुपिक के लिए अन्य साधन होना चाहिए तदुषय थी ऐसे दोष ये हो गया। हाँ, साक्षात ज्ञान अतिरेक नालमन्यद विमुक्त यथा तथा सकृत पूर्व मवोचाम पदे पदे। साक्षात ज्ञान अतिरेकेण विमुक्त अन्यद नालम यथा तथा पदे पदे असकृत पूर्व अवचाम बहुत बार कहा है। ज्ञान से अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं समर्थ इमें भी देहा इत्यादि भवानप्यहमेवेति यदा साक्षात विनिश्चय विदेहादि तदा विश्वम तत कस्येति कथ्यताम। भवान अपि अहमेवेति यदा साक्षात विनिश्चय हो गया तदा विदेहादि विश्वम तत कस्येति कथ्यताम। आपसे बिना और किस क्या है, आप एक ही हो गया, अब किस क्या है। 111 तत्व अन्य से कस्य व्यवहार दृष्टिया इदम उक्तम। व्यवहार से कहते आपसे बिना और किस क्या है कि तत्व तत्व नैवमिति राज्ञो अभिप्राय मम ममेव भवतोऽपि इदम् न च किञ्चिदसङ्गतम् अभावाच्च त्वदन्यस्य सर्वमात्मेति शासनात्। मम इव इदं भवतोपि न च किञ्चित् असङ्गत कोई असङ्गत नहीं तदन्यस्य अभावाच्च सर्वमात्मिति शासना स्वात्मा ही हो गया, अन्य कोई ही नहीं। इदमा परामृष्टम अर्थांतरम अंगीकृत उत्तम इदम ममैव भवतोपि इदम इदम ममैव भवतोपि इदम कुछ कोई मान करके ये आपका भी है मेरा जैसे आपका है इदम कुछ कहाँ बचा न चिकित अभावाचा तदन्य से आपसे बिना कुछ है ही नहीं। इसे अन्य मान करके कहा था इदमा परामृष्टम अर्थांतर मान करके कहा तदेव नास्ति अभावाच तदन्य से सर्वमात्म शासनाद कुछ है ही नहीं। त्वम ही ब्रह्ममयम इमें विदेहा इत्यादि ना दक्षिणा दिशती दिशसी तुम तो मुझे दक्षिणा देना चाहते हो विदेहा इमें विदेहा इमें विदेहा सह माम चाबी सह दास्या दक्षिणा देना चाहते हो कथम इदम कथम इदानीम अन्यथा होती अन्यथा कहते हो कि कोई है नहीं बिना अभावाच तदन्य से एतासंग उत्तम प्रपंच इति अहम इति अहम अमेत्य विद्यादि सहेतुर्नाशिता यदा पुन्नात्मनि तदा दृष्टे कस्मै किं प्रदित्सति। अहम् अमेति अविद्याधि यदा सहेतुर्नाशिता तदा पुण्यात्मनि दृष्टे कहो कस्मै किं प्रदिशति क्या क्या इसको कौन देगा। अतो व्यवहार दृष्टि में अवस्तव्य इमें विदेह इत्यादि राज्ञो वचनो इति शेष। जो ये भाष्य नहीं था भर्तृ प्रपंच अलग अलग व्याख्यान उस समय पढ़ने पर वही लगेगा कि ज्ञान नहीं हुआ था ऐसे कहते जो कहते तुमका आशीर्वाद आशीर्वाद देते उनका आशीर्वाद देते तो परोक्ष ज्ञान किंतु वस्तुतः तो परोक्ष ज्ञान से आचार्य तो नहीं भगवान गीता वाक्य भी ब्रह्मसूत्र उपनिषद वाक्य भी तो ये सब भाष्य नहीं होने पर वो मत के अनुसार भ्रांति होती जागराद युक्ति द्वारा ऐसे भर्तृ प्रपंच ने बहुत कुछ व्याख्यान था और भी वृत्ति सब थी तो उसको इसे उसको उल्लेख करके कर दे क्योंकि वो मत दिमाग में होगा कहीं होगा पुस्तक भर्तृ प्रपंच वो होने पर ही कौन देखता उसको इसमें आ गया। जागरादि उत्ति द्वारा राजा याज्ञवल्क्य के ना अभयम प्रापित अभयम राजा प्रापित याज्ञवल्क्य के ना प्रापित प्राप्त किया निज करके प्रापित तत्र किम अवशिष्यते यदर्थम उत्तर ब्राह्मण और फिर क्या है ज्ञान हो गया इतिहास वृत्तम कृत अतिथि कहते नाम रूपादिमत कार्यम यह प्रविष्ट समोहजम जलार्कवदकृत्नत्व मापे दे विद्या परः यह स्वमोहजम नाम रूपादिमत कार्यम जलार्कवद प्रविष्ट प्रविष्ट रस्व है प्रविष्ट नहीं प्रविष्ट अविद्या पर अकृष्णत्व आपेदे वही पर अविद्या अकृष्णत्व आपेदे अकृष्णत्व को प्राप्त हो गया जो पर यह परह नाम रूपादिमत कार्यम समोहजम जलार्कवद प्रविष्ट स अविद्या प्रविष्ट स अकृष्णत्वम आपेदे अकृष्ण हो गया यु अधिकृत पर अधिकारी पर स्वाज्ञान ज बुद्धियादि अनुपृष्ट ज्ञान ज बुद्धियादि प्रविष्ट हुआ स स्वाविद्या परिचिन्न तो आपन उत्तम परिचिन्न हो गया तन्न पश्यन्ति इत्यादि एक श्रुति में कहा अनुप्रवेशे तद्वारेण अकाशने च जलार्कवती उदाहरण तारतीय मनोद्य चातुर्थक चातुर्थिक अनुवदति कार्य में अनुप्रवेश का प्रवेश के द्वारा अकाशने जलार्क के समान उदाहरण दिया तारतृतीय अध्याय में आने वाले दिया अभी चातुर्थिकम चतुर्थ अध्याय में अनुवाद तद अविद्य तदविद्यापनुत्यर्थं गार्ग्याकाश्यादि छद्मना गार्ग्याकाश्यादि छद्मना अपूर्वादि स्वभावोऽयं प्रविष्टः प्रतिपादितः तद अविद्यापन्नत्यर्थम गार्ग्य काश्यादि छद्मना अयम प्रविष्ट अपूर्वादि स्वभाव प्रतिपादित जो प्रविष्ट है अपूर्वादि स्वभाव प्रतिपादन किया गया अविद्या निवृत्ति के लिए जो प्रविष्ट है वो वस्तुतः परब्रह्म है गार्ग्य काश्यादि रूप से छद्मना छलेन यो अधिकृत पर स्व अज्ञान ज बुद्धियादि अनुप्रविष्ट स स्वाविद्या नहीं हो गया अनुपेषित तथा काश्यादि आदि शब्द न याज्ञवल्क्य आदि ग्रहण काश्य काश्य अजात शत्रु काश्य और गार्ग्य हो गया दृप्त बाला की गार्ग्य तो उसका करके गार्ग्य काश्यादि छात्मना अपराधी अयम अपूर्वादि स्वभाव प्रविष्ट प्रतिपादित आत्मा प्रविष्ट है मन मधुकांडार्थ मुक्त्वा मुनिकांड प्रवृत्ति मुक्ता हम स्मारयति मुनिकांड प्रवृत्ति आगमादिति आगमादेव आत्मानं प्रतिपाद्याथ तर्कतः सैव पंचमे प्युक्तः साक्षाजल्पैकवर्त्मना आत्मानं आगमादेव प्रतिपाद्य अथ तर्कतः सैव पंचमे उक्तः पंचम अध्याय में तृतीय अध्याय में जो गया साक्षात जल्पेक वर्तमाना जल्प शास्त्रार्थ के द्वारा कहा तर्क साक्षात इत्यादि आत्मा विशेषते सैव साक्षात अपरीक्षाद इत्यादि ना उत्तर लक्षण आत्मा तृतीय अध्याय में कहा। और तृतीय चतुर्थ के लिए षष्ठ प्रवृत्ति मुक्तां स्मारयति षष्ठ प्रवृत्ति में तो चतुर्थ अध्याय की प्रवृत्ति पहले कही थी बाद ही थी बाद न्यायेन तस्यैव प्रतिपत्यर्थमञ्जसा षष्ठे क्रमादुत्पन्न्यस्तं जागृदादिचतुष्टयम् बाद न्यायेन तस्यैव प्रतिपत्यर्थं कंजसा प्रतिपत्यर्थं षष्ठे क्रमाद जागृदादि चतुष्टयम् उपन्यस्तम् कहा गया। षष्ठ अध्याय में मतलब चतुर्थ अध्याय में दो ब्राह्मण हो गए उसमें षष्ठे प्रकांते सति क्या तृतीय का अच्छा आगमाद हाँ तर्कस्य हाँ हाँ तर्कस्य मानानुग्रह का ग्राहक तो आता प्रमाण का अनुग्रह का तर्क होता है तद अनंतर्यम उचितम पहले आगम कथन करके आगे तर्क कहा इति सूचनार्थ अथ शब्द अथ प्रतिपाद्य अथ तर्कत तम प्रतिपादयितुं मुनिकाण्डं प्रभुत अर्थत उसके प्रतिपादन करने के लिए पांचमिकम अर्थम अनुद्रवती पंचमा अध्याय में मतलब तृतीय अध्याय में स एव पंचमे भी उक्त साक्षात इत्यादि ना विशेष्यते साक्षात अपरोक्षाद इत्यादि ना उत्तर लक्षण का षष्ठ प्रवृत्ति कह करके स्मारयति पहले कहा था बाद न्यायेन तस्य प्रति अंजसा प्रतिपत्यर्थम षष्ठे क्रमाद जागृदादि चतुष्टयम् उपन्यस्तम् षष्ठे मतलब षष्ठ अध्याय में षष्ठ अध्याय क्या था उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में षष्ठे प्रकांते सति षष्ठ अध्याय आरंभ होने पर दो ब्राह्मण हो गए अभी तृतीय ब्राह्मण है अतीत ब्राह्मण और अर्थम अनुक्रामति अतीत ब्राह्मण क्रमाद उपन्यस्तम षष्ठे क्रमाद उपन्यस्तम षष्ठे प्रकांते सति कहा गया पूर्व दो ब्राह्मण में क्रमाद उपन्यस्तम जागृदादि चतुष्टयम् बागादि देवतासु ब्रह्मदृष्टि द्वारा जागरादि दुक्तिया अवगतव्यम ब्रह्म उत्तम जागरादि के द्वारा जागरादि कथन करके ब्रह्म उत्तम वृत्तम अनुद्य उत्तर ब्राह्मण संबंध महा अभी तृतीय ब्राह्मण ब्राह्मण का संबंध इंद इंद तेजस सुसुप्त तुरियान्येव साम्प्रतम् संसृत्य पूर्व एवार्थ यह साक्षात् विभाव्यते साम्प्रतम् इन्ध तैजस सुसुत तुरियाणि एव संसृत्य पूर्वम् पूर्व एव अर्थ यह साक्षात विभाव्यते जो पहले कहा था उसको साक्षात कहते इंध तेजस सरस्वत को आश्रय करके पूर्व से पुनर्विभावनम अनुपयोगी न च साक्षात्व विशेष साक्षात विशेष इतने पूर्व से अनुपयोग प्रसंगात यदि इसमें साक्षात्व विशेष है अभी तो पहले जो कहा था व्यर्थ है इति आशंक विसंवाद इति विसंवाद निराशेन सद्भावश्चात्मनः पुनः व्यतिरिक्तत शुद्धत्व स्वयं ज्योतिष्ट नित्यता सतो नातिशयानंद सतो नातिशयानंद स्वाभाविकात्म्य नित्यता दृष्टिमात्राद्वयत्वञ्च तर्केण महतात्मनः विभाव्यते सुविस्पष्टं वादन्यायेन यत्नतः विद्यायाः संप्रदानादि विद्यर्थाख्यायिकात्र च आत्मनः सद्भावस्य पुनः विसंवाद निराशेन व्यतिरिक्तत्वं शुद्धत्व संयोजतिष्ठो नित्यता सतो अनतिशय आनंद स्वाभाव्य ऐकात्म नित्यता दृष्टिमात्र मात्र अद्वैतम च महता तर्केण आत्मना विभाव्यते सुविस्पष्टं विभाते यत्नतः बाध न्यायेन विभाव्यते विद्या संप्रदानादि विद्यर्था आख्यायिका अत्र आख्यायिका च विद्या संप्रदानादि विद्यर्था संप्रदीयते अस्मिति संप्रदान शिष्य अधिकारी की विधि के लिए अठ पूर्वमेव आत्मन सद्भावादि साधितमपि पहले तो आया फिर तत्वनिर्णय फल न्याय अवलंब्य तत्वनिर्णय है फल जिसके इसको लेकर के अबाधित संकुचित तर्केण अबाधित असंकुचित अबाधित असंकुचित सम्यक तर्केण वाद विवाद विदासेन विविधा विवाद निराकरण करके तात्पर्य प्रकाश्यते जो पहले कहा तथा चथतात्मनि मुमुक्षूणाम अतिस्फुटा मतिर अवतरे तब बुद्धि स्पष्ट हो अवतरण करेगी नित्यता प्रत्यय कहेंगे नित्यता कूटस्थता अर्थ क्या ऐकात्म नित्यता तस्य सदा सत्ता इस श्लोक में एक नित्यता है और ऐकात्म नित्यता अनातिशय आनंद स्वभाव ऐकात्म नित्यता ऐकात्म नित्यता ऐकात्म नित्यता सदा नित्य सदा ऐकात्म से सदा सत्वम कभी विद्वैत नहीं ब्राह्मण तात्पर्य में होता आख्याय का तात्पर्य कहते विद्या संप्रदान सिद्धि के लिए आदिपदन प्रदातृत्व प्रदानादि संप्रदान शिष्य प्रदाता आचार्य प्रदान देने में अधिकार क्या यदि गृह्यते विधिर बोधन विद्यास्तुतय चैत्यर्थ विद्यास्तुति के लिए भी आख्यायिका अत्रैति ब्राह्मण उक्ति इस ब्राह्मण आख्यायिका द्वयो तात्पर्य उक्त्वा द्वयो आख्यायिका का और ब्राह्मण का द्वय का द्वितीय दो ब्राह्मण जनक इत्यादि रखते हैं जैसे हाँ ब्राह्मण हाँ ठीक है ब्राह्मण तात्पर्य कह करके आठ हैं ठीक है कहाँ दिया था हाँ ब्राह्मण तात्पर्य होता है आख्याय का तात्पर्य ठीक है तो दो तात्पर्य कह करे जनकम इत्यादि अक्षराणी व्याचष्टे याज्ञवल्क्योथ जनकं योगक्षेमार्थमभ्यगात् न वदिष्ये नृपेणाह मिति बद्ध्वा व्रतं किल अथ याज्ञवल्क्य जनकं योगक्षेमार्थम अभ्यगात नृपेण अहम न वदिष्ये इति व्रतं बद्ध्वा किल व्रतं बद्ध्वा योगक्षेमार्थम अभ्योगात एक वाक्य न बदिष्य नृपेण अहम नृपेण न बदिष्ये इति व्रतम बद्धवा किल याज्ञमल्क अथ जनकम योगक्षेमार्थम अभ्योगात याज्ञमल्क जगाम स मेने न बदिष्ये इसे उसके अनुसार नवम राज्य दर्शन योग्य काल ज्ञान अनंतरिम अथ याज्ञमल्क अथ जनकम अथ मत जब दर्शन योग्य समय देखा तब याज्ञमल्क के स मेने न बदिष्ये इत्यस्य अर्थम आ न बदिष्ये नृपेणहमिति उतार्थस्य परोक्षत्व द्योतनार्थम किल इति उत्तम सब न बदिष्ये इति बद्ध्वा व्रत किल वो ऐसा मानकर गया था नहीं बोलूँगा ये अन्य को प्रत्यक्ष नहीं होता है ऐसा माना था कर अन्य को प्रत्यक्ष नहीं इसलिए परोक्ष सिद्धि के लिए किल कहा ऐसा वो माना था करके बदते निरुपपदस्य परस्मै पदत्वाद किल इति असंतोष वा अथवा किल यदि असंतोष ओ बद न बदते निरुपपदस्य परस्मै पद ही न बदिष्यामि होना चाहिए बदिष्य कैसे ऐसे किल शब्द यदि असंतोष के लिए तस्यैव अवान्तर तस्यैव अर्थान्तरमः दूसरा अर्थ कहते ये कहते देख रहे संबदिष्य नृपेण मितिवातं जगामस समित्यस्यापि संबंधा देने नेत्येव मुच्यते देने नेत्येव मुच्यते सम मेने है ना सम एने न प्रतिषेध करते मंत्र में स मेने न बदिशे यहाँ प्रतिषेध क्या करेंगे सम एने न बदिशे तो सम एने न बदिशे सम बदिशे एने न सम बदिशे सम उपसर्ग तो मंत्र व्यवहिताश्च एने न सम बदिशे तो संबदिष्ये एने का नृपेण अहमति वा तम स जगाम समित्यस्य एने संबंधात अभी संबंधात एने न एने न सम इति संबंध सम एने न एवं उच्यते विकल्पस्य व्रतम बद्ध्वा इति अनेन संबंध विकल्प दिया ना नृपेण अहम इति वा विकल्प दिया वह विकल्प किस लिए पूर्व में था तो व्रतम बद्ध्वा न बदिष्ये इति व्रतम बद्ध्वा गया अथवा संबदिष्ये अहम इति वा आए समझ में पहला तो था तो नहीं बोलूँगा इति व्रतम बद्ध्वा अथवा संबदिष्ये नृपेण अहम इति वा तम जगह तो विकल्प क्या है विकल्प से व्रतम बद्ध्वा इति अनेन व्रतम बद्ध्वा अथवा संबदिष्ये द्वितीय व्याख्या न वाक्यानुसारिणी द्वितीय व्याख्या संबदिष्ये कहाँ से आया समेने न बदिष्ये स्पष्ट है नहीं बोलूँगा और संबदिष्यामि कहाँ से आया कहते इसे भी अन्य हो जाएगा समेने न बदिष्ये में चार पद है तीन पद हो जाएगा सम एने न बदिष्ये तीन पद हो गया मे के मकार सौ के आता है आता है क्या सम सम्यक बदिशे एने न समित्यस्य अभिसंबंधात अभिसंबंधात क्रियापद है न बदिशे के साथ संबदिशे ननु आद्य व्याख्याने मुनि राज्ञा यदत पृष्ठम तत्त वक्तित्व अयुक्तम व्रतभंग प्रसंगात इति आशंक्य पहला व्याख्यान यदि है नहीं बोलूँगा सोच कर गया फिर जो जो पूछने लगे सब से उत्तर देने लगा यद्यत पुष्ण तत्त भक्ति इत्यायुतम व्रतभंग प्रसाद इति आशंक्य अथ इत्यादि तात्पर्य महा अथ जनक याज्ञ वैदेह याज्ञवर्क अग्निहोत्र समुदाते वहाँ बल दिया था। अतः अभिवक्ष अभिवक्षुरपि प्राह यत्पृष्टं जनकेन सह तत्र हेत्वभिधानार्थं वरदानं सुतिर्जगो। अभिवक्षुरपि याज्ञवल्क्य जनकेन यत्पृष्टं स प्राह तत्र हेतु अभिधानार्थम श्रुति वरदानम जगु। नहीं बोलना चाहता फिर जनक पूछा सो बोला क्या कारण है हेतु अभिधानार्थम श्रुति वरदानम जगु वरदान दिया था पहले। नहीं काम प्रश्नाख्यम वरम प्राप्य पृष्ठवती राजनी काम प्रश्न वर दिया था उसे प्राप्त राजा पूछने पर मुनि रे दत्त वरस्य वर दिया था तुष्णि भाव नहीं संभवती फिर चुप कैसे रहेगा। मिथ्यावादित्व आपते पहले कहा था जो वरदान मांगो काम प्रश्न जो पूछेंगे ये पर दिया था अभी मौन कह के चुप रह जाएगा तो मिथ्यावादित्व आपते। अतः व्रतभंगमपि सत्य संरक्षणार्थम न गणयति रितायन इति श्रुति भाव। व्रतभंग को भी गिनती नहीं करते सत्य संरक्षण के लिए न गणयति इति रितायन इति वो रितायन किया इसे कहा सत्य रक्षण करने के लिए। रितायन इसी में तो नहीं आया उसमें जो अश्विनी कुमार को दिया था वहाँ रितायन शब्द आया क्या। हाँ रितायन सत्य पालन करते हुए त्वाष्ट वो अश्विनी कुमार ने इंद्र से दधीची वर दिया था। इसमें रितायन भाष्य में आया क्या देखो इसमें कहीं भाष्य में हो सकता है नित्यवादित्य वाले संतरहार्थ न गणित रितायन इति श्रुति भाव श्रुति वाक्य है मिल जाएगा किसमें। अच्छा अलग है हाँ वेद मंत्र है भाष्य में नहीं मिलेगा। भाष्य में जो उल्लेख क्या होगा दो पाँच सत्तर कौन हाँ वही अश्विनी कुमार में अश्विन हाँ हाँ हाँ ठीक है तो क्या नंबर है दो पाँच सत्तर हाँ ये ग्यारह हो गया ग्यारह हाँ ओ